Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedis sahihil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal fadlul alimi alel abidi kefaddi ala ednaküm innallaha ve melâiketehu ve ehles semavati vel aradîne hatta nemlete fi hücriha ve hatta l-hûte leyusallûne alâ muallimin nâsel khayr sadaka Resûlullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ahadisi şerifesini üstadımız Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin cem eylemiş olduğu Ramuzul Ahadis isimli hadis mecmuasından nakletmeye yine devam edeceğiz. Hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce evvelen ve hasaten Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu için, sonra sair enbiya ve mürselinin, bütün evliyaullahın ve hasaten saadat-ı meşayihimizin, Peygamber Efendimiz'den günümüze kadar güzeran eylemiş olan din büyüklerimizin, okuduğumuz eserin müellifi Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin, onun hocalarının ve talebelerinin ve bu kitabın içindeki okuduğumuz hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan ulemanın ve ravilerin ayrı ayrı ruhları için ve uzaktan yakından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetinden ve ilme olan rağbetinden dolayı şu meclise teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete irtihal eylemiş cümle yakınlarının, ana baba ve akrabalarının ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup hediye eyleyelim ruhlarına. Ondan sonra izaha geçelim. Bugün okuyacağımız hadis-i şeriflerin ilk beş tanesi ilim ile alakalı. Birinci hadis-i şerifin meali şöyle: Fadlul alimi alel abidi kefadli ala ednaküm. Alimin, yani bilgin, bilgi sahibi, malumat sahibi kişinin, abid, yani ibadet ehli olan kimse üzerine üstünlüğü, fazileti, benim sizden en aşağısı üzerine olan üstünlüğüm gibidir. Söyleyen kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani alimin abid üzerine üstünlüğü, Peygamber Efendimizin ashabının en aşağı mertebede olanına üstünlüğü ne kadarsa, nerede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nerede ashabının derece itibariyle en geride kalanı, en aşağısı. O ikisi arasındaki fark ne kadar yüksek ise, ne kadar büyük ise, ne kadar derin ise, alim ile abid arasındaki fark da o kadar yüksektir, o kadar derindir, o kadar uzaktır. Alim, abid üzerine o kadar üstündür. Bu hadis-i şerif bize ömrümüzde ışık tutmalı, rehber olmalı. Yalnız burada izah edilecek bir iki husus var. Alim, bilen insan, bilgin, abid, ibadet eden kimse. alim daha üstün ama nasıl alim daha üstün? Ben trigonometriyi iyi biliyorum. Fiziği iyi biliyorum. Kimyayı çok iyi biliyorum. Dünya üzerinde bir taneyim. Bundan bu sahada benim elime su dökecek insan yok. Fizik deyince ilk önce ben hatıra gelirim. Veya biyoloji deyince ilk önce hatıra ben gelirim. Araştırmalarım var, ilmi eserlerim var. Herkes Amerika'dan teklif mektubu yağıyor, Avrupa'dan teklif mektubu yağıyor. Herkes beni çağırıyor. Alim bu mu? Hayır. Hayır. İlk önce iman sahibi olacak insan. Yani Allah'a iman etmedikten sonra ne kadar uğraşırsa uğraşsın. İlk önce imanın kapısından bir girecek, yani bir derece alabilmesi için edna şart, asgari şart ilk önce iman ehli olması insanın. Peki o alim ne olacak, yani kıymetsiz mi o ilim? Hayır. Bütün ilimler kıymetli ama o ilmin o alime ahirette bir faydası yok. Yani o fizikçiliğiyle ahirette cehennemden kurtulamayacak. Biyoloji uzmanı olmasıyla cehennemden kurtulamayacak. Kimyada bir tane olmasıyla cehennemden kurtulamayacak. Biraz nasıl oluyor bu iş? Allahu Teala Hazretleri öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. İnna Allaha la yushriku en la yaghfiru en yushrike bihi şey'en ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Allahu Teala Hazretleri kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Onun dışındaki başka günahları dilediği kul için affı mağfiret eder. Eğer o adamın aklı var idiyse kainatı yaratanı bulsaydı. Eğer aklı varsa alim ise kainatın halikini görsün. Cümle zerratı cihan bas bas bağırıyor. Allahu Teala Hazretleri var. Bizim bir yaratanımız var, bizim halikimiz var diye bir zerre Allahu Teala Hazretlerinin ispatına bir zerre bile kafi, bir yaprak bile kafi, bir atomun yapısı bile kafi, bir yağmurun yağması bile kafiyken ne biçim aklın var ki senin? Demek ki atın iki tarafına şöyle etrafı görmesin diye efendim gözlük şeyi taktıkları gibi iki tarafına bir şey takmışlar, sen etrafını görememişsin, sadece kimyayı görmüşsün. Beygirden farkın yok ki. Bak o tarafı kaldırsan etrafı göreceksin. Allahu Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini anlayamadıktan sonra o adamda bir şey yok yani. 50 bir noktada şeyi var. Tımarhaneyi ziyaret edin. Öyle dahi deliler vardır ki 2 saat, 3 saat sizi hayran bırakır bilgisine. Öyle şeyler söyler ki bakarsınız matematikten, fizikten, kimyadan 3 saat sonra zihin yorulmaya başladı mı başlar zırvalama. 3 saat belli bir sahada rahat rahat konuşur. Yani belli bir sahada birazcık bir insanın malumat sahibi mühim olması mühim değil. Mühim olan işin esrarına, künhüne, şeyine vakıf olması. Varlığın bilme ne hacet küreyi alem ile. Yeter ispatına halk eylediğin bir zerre bile. Bir atomun yapısına bak, onun nasıl işlediğini, nasıl teşekkül ettiğini onu anlarsın. Onu anlayamadıktan sonra demek ki hakikaten alim değil. Ya hakiki alimler ispat ediyorlar mı, itiraf ediyorlar mı? Tabii. Einstein mesela bugün en böyle parlak isim olarak herkesin hemen hatırına gelen efendim relativiteyi, izafiyet teorisini ortaya atmış olan büyük alim diye, Yahudi asıllı olduğu için biraz da propagandayla büyütüyorlar. Büyük alim diye hemen ilk hatıra kim gelir? Atom alimi Einstein gelir. Einstein'a soruyorlar, nasıl hem kainatı inceliyorsun, yıldızları, ayları, gökleri, hem de atomu inceliyorsun, bir de yeni nazariyeler ortaya atmışsın, herkes seni alkışlıyor, Allah hakkında ne dersin? Var mı acaba? Yani inanıyor musun? Diyor ki, kainatı incelediğimiz zaman en küçük zerreden en büyük alemlere kadar, yıldızlara, şeylere kadar bir matematik intizam var diyor. Yani rakamlarla, şeylerle tespit edilen, aksamayan bir nizam var. Eğer bu nizamın kurucusuna inanmaksa diyor, sizin maksadınız, ben bu inançlıların en başında geliyorum diyor. En başında geliyorum diyor. Madem nizam var, o halde o nizamı kuran var. Bizi Libya'ya çağırdılar. Kur'an-ı Kerim yarışması var diye gittik. Orada bir memleketin baş müftüsüyle de görüştük. Baş müftü dedi ki, beni Moskova'ya çağırdılar, gittim dedi. Moskova'da işte konuşma açılmış. Komünist Partisi'nin en yükseklerinden bir tanesi ile konuşmada demiş ki, şu bina ustasız olur mu? Olmaz. Şu saat ustasız olur mu? Olmaz. Efendim şu bahçeler, bulvarlar, şehir, yani bir böyle tesadüfen olması mümkün olur mu? Olmaz. O halde demiş, kainat da bu intizamla şeysiz olmaz. Yaratıcısız olmaz. Bu kainatın sahibi var demiş, susmuş kalmış. Komünist Partisi'nin yükseğinde, bayağı yüksek mevkide bulunan adam susmuş kalmış. Neyse, aradan aylar geçmiş. O müftünün memleketinden birisi gene bir iş için Moskova'ya gitmiş. O ikinci giden adama Müftü Efendi'nin daha önceki gidişinde görüşmüş olan adam demiş ki, Müftü Efendi nasıl? İyi, sıhhatte. Ona selam söyle demiş, ben müminim demiş. Ben imana geldim, ona selam söyle demiş. Aklı varsa insanın anlar yani. Gözüne batacak kadar böyle deliller çokken, bu kadar çok deliller karşısında hala şey yapıyorsa, yani keçilere filan hakaret olur keçi desek. Başka hayvanlara benzesek onlara hakaret olur. Çünkü her şey itiraf ediyor, her şey ispatına yeter. Onun için hakiki alim bir kere ilk önce iman edecek. İnsaf ehli olacak. Allah-u Teala Hazretlerini bilmek, asıl hüner o. Asıl büyük hüner o. Bir insan Allah-u Teala Hazretlerini bildi, ehli insaf oldu mu, iman ehli, insaf ehli, vicdan ehli bir kimse oldu mu, ondan sonra öğrendiği her bilgi bir değer kazanıyor. Ondan sonra öğrendiği her bilgi bir değer kazanıyor. O zaman tamam. O zaman alim olan insanın değerine paha biçilmez. İman ehli olduktan sonra, Allah'a boyun büktükten sonra, Allah'a muti olduktan sonra, Kur'an'ı kabul ettikten sonra, Resulullah'a tabi olduktan sonra, tamam. O alimin değerine paha biçilmez. Ötekisi şahsen çalışıyor. Abid şahsen çalışıyor. Kendisinin manevi mertebesini yükseltici işler yapıyor. Berikisi ilme meşgul olduğu için hem meçhulleri çözüyor, hem de öğrendiğini başkasına naklediyor. Bugün biz neden geri kaldık? Biz bugün Osmanlıları tarih kitaplarından okuyoruz. Dedelerimiz Viyana'ya kadar gitmiş, göğsümüz kabarıyor. Akdeniz bir Türk gölüymüş, göğsümüz kabarıyor. Pasa kadar bizimmiş. İtalya'nın çizmesinin uç tarafında Otranto Kalesi'ni bile almışız. Göğsümüz kabarıyor. Peki şimdi şu anda nasılız? Şu anda nasılız? Şu anda perişan bir durumdayız. Efendim şarkı bıraktık, garba yöneldik. Batılı olacağız dedik. Batıya bir türlü beğendiremedik kendimizi. Hepsi hasım, hepsi düşman. Norveç bir taraftan itiraz eder, Fransa bir taraftan itiraz eder, ötekisi bilmem ne. Hem de incir çekirdeğini dolduran bir şey yok ortada. Biz etraflarında böyle yüzsüz insanlar gibi dolaşıyoruz, boyun büküyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Aman biz sizdeniz, biz sizi seviyoruz. Siz bizi astınız, kestiniz, efendim her türlü hileyi yaptınız, aldattınız. Biz gene sizi seviyoruz. O da boyuna bizi itiyor elinin tersiyle. Ben seninle dost değilim, istemiyorum diye. Bu hale düştük şimdi yani, böyle bir perişan duruma düştük. Neden düştük? Bunun için ciltlerle kitap yazılmış. Birçok alimler bu meselede zihnini yormuşlar. Hülasasını söyleyeyim, ilimden ayrı düştüğümüz için, ilimden ayrı düştük, ilmi cevvaliyetimiz, hayatiyetimiz, faaliyetimiz zayıfladı, onlardan geride kaldık. Halbuki herhangi bir sahada, hiçbir Müslüman bir ilmi mesai sahasında meşgul olmazsa, bütün Müslümanlar niye o sahayla meşgul olmadın diye mesuliyet altında. İlim farz-ı kifayedir. Mesela Müslümanlardan hiçbirisi atom bombası yapmak ilmiyle meşgul olmuyor. Hepimiz mesulüz. Şu caminin içindeki şahıslar dahil, ben dahil, bütün Türkiye'deki, bütün dünya üzerindeki Müslümanların hepsi mesul. Neden? Bir sahayı tamamen boş bıraktılar. Boş bırakmak yok. Ama birkaç kişi meşgul olur da o sahada Müslümanların yapmaları gereken faaliyeti gösterirse, ötekilerin üzerinden vebal kalkar, omuzlarından ağırlık kalkar. Herkesin çalışması lazımdı. Atom üzerine çalışmadık. Efendim iktisat üzerine çalışmadık. Askeri tedbirler üzerine çalışmadık. cemaatimizi, cemiyetimizi koruyacak, kollayacak düşmanın fitnesinden, fesadından, beşinci kol faaliyetlerinden, içerideki yıkıcı çalışmalarından, kurduğu gizli cemiyetlerden, bize arkadan sapladığı hançerlerden haberdar olmadık. Bunların hepsi ilim meselesiydi, ilmi çalışma meselesiydi, gayret meselesiydi, efendim, delilleri ortaya koyup da araştırma meselesiydi. Hiç bu gibi çalışmalar yapmadık, ilmi bir tarafa bıraktık, ondan mağlup olduk. Yoksa bizim elimize hiç kimse su dahi dökemezdi. Bizi kimse yıkamazdı. Zaten de uğraşıyorlar, hala yıkamadılar. Yıktılar mı Osmanlıları? Yıkamadılar. Yıksalardı Türkiye'de olmazdı. Daha yıkamadılar. Ama yıkmak için uğraşıyor. Yani eline fırsat geçse, imkan bulsa onu yapacak. Yapacak ama fırsatını kollayıp duruyor. Hala yıkamadı. Ne kadar sağlanmış ki bünyesi. Hala yıkamadı. Ama işte biz bu duruma düşmanımızın faaliyetini takip etmediğimiz için, iktisadi gelişmesini takip etmediğimiz için, coğrafi keşiflerini takip etmediğimiz için, ilmi araştırmalarını takip etmediğimiz için, matematikteki gelişmelerini takip etmediğimiz için onları ileriye geçirdik, biz geride kaldık. Eskiden onlar bize muhtaç idi teknik teknolojik bakımdan. Orta çağda bize geliyorlardı, bizden öğreniyorlardı. Bizden istifade ettiler, ilerlettiler. Onlar ileriye geçtiler. Biz Müslümanlar arasında işbirliğini sağlayamadık. Arthur Kroeber diye bir büyük böyle milletlerin, medeniyetlerin gelişmesini inceleyen alim var. Diyor ki Avrupa'da ilmin ilerlemesi, medeniyetin gelişmesi tek bir milletin üzerinde olmamıştır. Nöbeti devralmışlardır. Yorulan ötekisine devretmiştir. Müşterek mesai sonunda olmuştur. Tarihlerini veriyor. Şu tarihten şu tarihe kadar Fransa parlamıştır. O tarihten öteki tarihe kadar İngiltere parlamıştır. Şuradan şuraya kadar Almanya parlamıştır. Hepsi birbirleriyle birleştiği için ve Hristiyanlık gibi bir müşterek güç onları bir araya getirdiği için müşterek bir medeniyeti ortaya koyabilmişlerdir. Biz en son devirlere kadar Mısır bile şey yapmış bize. Ta gelmiş Kütahya'ya kadar asker sürmüş. Kavalalı Mehmet Ali Paşalar bilmem neler. Osmanlılarla çarpışmış. Osmanlı bir taraftan Balkanlarla çarpışırken Mısır'daki gelmiş bizimle çarpışmış. İran'daki çarpışmış. Başka taraftaki çarpışmış. Efendim Yemen'deki bilmem neredeki kabileler isyan etmiş. Biz bu birliği sağlayacak tedbirleri alamamışız. Müslümanları bir araya getirip kendi elimizdeki imkanları harekete getirmesini bilememişiz. İlim işi yani. Böyle kolay olacak iş değil bunların hepsi. Oturup iyice böyle enstitüler kurup çalışarak elde edilecek neticeler. Öyle tek tük insanların derme çatma bilgileriyle halledilecek şey değil. Almanya ne zaman kurtulmuştur? Fransa ne zaman kurtulmuştur? Nasıl yükselmiştir? İlimler Akademisi'ni kurduğu zaman kurtulmuş. Almanya bir ilimler akademisi kurmuş. Büyük tahsisatlar ayırmış. İlmi araştırmaya büyük tahsisatlar ayırmış. Ondan sonra iş gelişmeye başlamış. İngiltere öyle, Fransa öyle. İlimsiz hiçbir şeyi yapmak mümkün değil. İbadet bile ilimden koptuğunuz zaman yanılmalar başlar. İbadette bile şaşırmaya başlarsınız. Onun için din de, dünya da, ahiret de, efendim, her şey ilimle halledilir. Onun için alimin kadri, abidin kadirinden üstün. Birisi kendine çalışıyor, birisi bütün insanlığa faydalı olacak faaliyet sahasında çalışıyor. Ondan sonra bu fazileti belirtmek için Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki İnnallaha, muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri ve melaiketehu ve onun bütün melekleri ve ehle semavati vel aradîn, semaların ve yerlerin bütün ahalisi. Kim onlar? Bilmiyoruz ki melekler var, meleklerden başka bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü varlıklar var. Kainatın biz ne kadarına sahibiz, ne kadarını biliyoruz, bilemiyoruz. Bütün melekler, bütün sema ve yer ahalisi, insanların gayrisi olan çeşitli Allah'ın yarattıkları, hatta nemlete fi hucriha, deliğindeki karıncalar, hatta hute, denizdeki balıklar bile le yusalluna ala muallimin nasel hayr, insanlara hayrı öğreten kimseye istiğfar eder, dua eder, salatu selam eder. Demek ki Allahu Teala Hazretleri, melekleri, yer ve gök ehli olan bütün varlıklar, yerdeki karıncalar, sudaki balıklar bile alim için, alimin burada bir açıklaması da oluyor. Bakın dikkat edilirse, le yusalluna ala muallimin nasel hayre, insanlara hayrı öğreten kimseye salatu selam eder, istiğfar eder, hayır dua eder, hayır temenni eder diyor. Demek ki mühim olan insanları hayra sevk etmek, insanlara hayırı öğretmek, insanlara hayır ulaştırmak. Başka bir hadis-i şerifi hatırlatıyor bu söz bize, bu ifade. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yine hadis-i şerifidir. İnsanların en üstünü kimdir? En hayırlısı kimdir? Hayrun nas enfa'uhum linnas veyahut men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası en çok dokunandır. Kendisi için yaşayan değil. Abid kendisi için yaşıyor, kendisi için ibadet ediyor, kendisi için zikrediyor, kendisi için tesbih çekiyor. Zamanını öyle değerlendiriyor. Derece alır, almaz değil. Çünkü onu sahabeye benzetmiş Peygamber Efendimiz. Dikkat edilirse, benim siz ashabımdan en aşağı derecede olan kafire benzetmiyor, müşrike benzetmiyor gene. Sahabeye benzetiyor. Yani gene ibadet ehli kimse de sahabe gibidir ama alim, insanlara hayrı öğreten kimse peygamber gibidir. Onun için insanlara hayrı öğreteceğiz, hakkı öğreteceğiz, doğruyu öğreteceğiz. İnsanlara hayrı götürmeye çalışacağız. Asıl ilmin değeri de oradan çıkıyor ortaya. İlmin değeri de buradan ortaya çıkıyor. Alimin değeri başkasına hayır ulaştırmasından. İnsan kendi başına kaldığı zaman bu olmuyor. Başkasına hayrı öğrettiği zaman oluyor. O halde bundan bize ne ders çıkar? Elimizden geldiği kadar ilme yöneleceğiz. Kütüphanelerimize aldığımız o güzel yaldızlı efendim pırıltılı kaplı kitapları okuyacağız. İyi kitabı soracağız. Kaliteli kitabı kütüphanemize alacağız. Hocalara soracağız. Hangi kitabı alayım, hangisini okuyayım diye. Aldığımız kitaba da vakit ayırıp okuyacağız. Öğrendiğimizi de başkasına öğreteceğiz. Çünkü insanlara hayrı öğreten alim vasfına sahip oluyor. Ben kime öğretebilirim? Sen kendi çoluk çocuğuna öğretebilirsin. Sen karına öğretebilirsin. Sen köyündeki, kentindeki, yakınındaki komşularına, akrabana öğretebilirsin. Onun için sen de bu vasfa dahil olabilirsin. İstemez mi insan Allahu Teala Hazretlerinin kendisine salatü selam etmesini, meleklerin salatü selam etmesini, sema ve yerdeki bütün bildiğimiz bilmediğimiz varlıkların el birliğiyle, ağız birliğiyle, karıncalar, balıklar dahil salatü selam etmesini istemez mi insan? O halde ilme yöneleceğiz. Allahu Teala Hazretleri cümlemize zihni bir açıklık, bir zeka, bir hakkı hak olarak görüp tabi olma kabiliyeti ihsan eylesin. Şu taklit denilen şeyden, mukallitlikten yani taklitçilikten bizi kurtarsın. İşin künhüne vakıf olup da yaptığı işi bilerek yapan, hayatı şuurlu bir tanzim içinde hayatının istikametini, çizgisini bir plan dairesinde sevk eden, yöneten şuurlu kimselerden eylesin. Amin. Allah cümlemizi. Fadlul ilmi ahabbu ileyye min fadlul ibadeti ve hayri dinikum el vera. İkinci hadisi şerife geçtik. Bu kadar izahatla iktifa edip Peygamber Efendimiz bu ikinci hadisi şerifinde buyuruyor ki ilmin üstünlüğü, fazileti bana ibadetin faziletinden daha sevimli gelir diyor. Şimdi bu ifadelerdeki inceliklerden birkaç söz söylememiz gerekiyor. Hem fazlul ilim diyor, hem fazlul ibadet diyor. Demek ki her ikisinde fazileti var. İlmin de fazileti var, ibadetin de fazileti var. İkisi de faziletli bir faaliyet şekli. Fakat İlim bana daha sevimlidir diyor Peygamber Efendimiz. İlmin fazileti ibadetin faziletinden bana daha sevimlidir. Yani ben onu elde etmeye daha çok gayret ederim demiş oluyor. Burada da bir yanlışlık, yanlış anlamanın kapısı kapatılmış oluyor. Yani ilme gayret edelim, ibadet etmeyelim gibi bir yanlış düşünceye mahal yok. O da önemli, o da önemli. Fakat mühim olan efendim ilmin ötekisinden, mertebe bakımından daha üstün olması. Ve hayri dinikum el vera. Hadis-i şerifin ikinci tarafı, dininizin en hayırlı olanı, insanın dindarlığının çeşitli görünümleri, şekilleri vardır. En hayırlı dindarlık hangisidir? El vera'u, vera'dır. Vera nedir? O zaman vera kelimesini izah etmek lazım. Çünkü vera en güzel dindarlık diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Vera şüpheli şeylerden dahi çekinip sakınıp en garantili tarzda hareket etme zihniyetidir İslam'da. Şimdi bizim dinimizde gerek Kur'an-ı Kerim'in içinde, gerek hadis-i şeriflerde, gerek ahkam-ı şer'iyede helal olan şeyler bellidir. Haram olan şeyler de bellidir. Bunlarda tereddüt yok. Şimdi gerçi hepsine bir tereddüt sokmaya başladı. Yani düşman o kadar ustaca çalışıyor ki, efendim bütün farzların hepsini şöyle bir sıralayın, 32 farz, 54 farz neyse sıralayın, her birine bir şüphe. Yani adamlar böyle sanki toplarını böyle nişan alıp hazırlamışlar, her farzı bombardımana tutuyor gibi. Her farzda, her Müslümanın zihninde bir tereddüt uyandıracak bir faaliyet var cemiyetimizde. Gözünüzü açın, ikaz ediyorum ki her farza bir hücum var. Her farz hususundaki sağlam inancımızı sarsacak bir ters propaganda vardır. Onun için gözünüzü açın. Haram belli, helal belli. İkisi arasında tereddüt edilebilecek noktalar vardır. Bu tereddüt edilebilecek noktalar halkın avam tabakasına efendim tereddütler ilka edebilir. Onlara müşkil gelir. Onları çözmek onlar için müşkil gelir. Ama ulema bilir. La ya'lemuha kesirun minen nasi diyor Peygamber Efendimiz. İnsanların çoğu onu bilmez. Demek ki az bir uyanık zümre bilebilir. İşte kim böyle şüpheli şeylerden sakınırsa o zaman dinini kurtarmış olur. Şüpheliye ayak basmazsa, şüpheliden uzak durursa bu titizliği işte buna vera deniliyor. Vera deniliyor. Vera sahibi bir insanın elde ettiği şeyleri bir hadis-i şerifle hatırlatayım size, daha önceki haftalar geçmişti. Vera sahibi bir insanın kıldığı iki rekat namaz başkasının kıldığı namazdan 1000 kat daha sevaplıydı. Hatırlarsınız, burada hadis-i şerifi okumuştuk. İnsan vera sahibi oldu mu, titiz bir Müslüman oldu mu, şüpheliden kaçan bir Müslüman oldu mu, bir rekat namaz kılar ötekinin 1000 rekatına bedel olur. Onun için bu din bir eğlence değildir. Bu hayat İnsanın eline bir defa geçen bir fırsattır. Müteaddit defalar geçmeyecek. Ahirete gittikten sonra pek çok insan feryadı figan edecek. Cehenneme düşen pek çok insan feryadı figan edecek. Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun. Ya Rabbi sen bizi bu cehennemden çıkar. Ya Rabbi sen bizi dünyaya bir daha gönder. Eğer biz gene bu kötü şeyleri yaparsak o zaman ne yaparsan yap bize gibi bizi tekrar dünyaya gönder diye yalvarıp yakarmalar olacak ama bitti. Hatta şey ecel vakti geldiği zaman da bazıları yalvaracak. Aman ya Rabbi biraz daha mühlet var. Biraz daha yaşayayım da şimdiye kadar yaşadığımdan farklı bir hayat tarzı tutturacağım. Senin istediğin gibi yaşayacağım. La yestakdimune saaten ve la yestakhirun. La yestakhirune saaten ve la yestakdimun. Ne bir saat tehire uğrar, bir an tehire uğrar, ne bir an öne gelir. Neyse o vakit, o vakitte insan emaneti teslim edecek, gidecek. Onun için madem bu hakikat bize o hal başımıza gelmeden önce bildirilmiş, şimdiden gözümüzü açalım. İşte geleceğini Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Ne o zamanı beklemek, ne lüzumu var? O zaman olmuş bil, ölmeden ölmüş bil kendini, ona göre şimdiden tedbirini al. Şu anda ölmüş bil, bir hesaba çek kendini bakalım. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun mu hareket ettin, yoksa bu dünya seni de aldattı mı? Bu dünyanın süsü ziyneti, parası, pulu, ticareti, efendim karısı, kızı, âlâ işi, debdebesi, saltanası seni de aldattı mı? Hesabı herkes kendisini bilir. Hiç kimseye şey yapmaya lüzum yok. Herkes kendisinin hesabını şey yapsın, ondan sonra ayağını denk alsın. Onun için bize büyüklerimiz diyorlar ki, her gün biraz ölümü düşünün. Biraz ölümü düşünün, ölümden sonra başınıza neler geleceğini düşünün, kabri düşünün. Kabirden sonra insanların mahşer yerinde toplanacağını düşünün. Hesabı kitabı düşünün. Akıllı insan, hikmet sahibi insan hadiseler olmadan önce tedbirini alır. En üstün insan budur. Olmadan evvel tedbir alıp menfi durumları önlemek ve kendisini zararlardan kurtarmak. Akıllı insanın işi budur. Normal akıllı bir insan hadise başına geldiği zaman sıyrılmasını becerir. Üstün akıllı insan olmadan önce tedbir alır. Aptal insan da hadise başına geldiği halde hala aptallığında ısrar eder durur. Allah-u Teala Hazretleri bizi zeki eylesin. Dindar olmak için zeki olmak lazım. Dindarlık, gerçek dindarlık akıl işidir. Oyuncak değildir yani. Cennetin kazanılması kolay değildir. Yani cennetin kazanmak Zannetmeyin ki milyonları kazanmaktan daha kolaydır. Milyonlar için ömrümüzü harcıyoruz. Efendim, biraz beğenilen bir iş sahibi olalım diye ömrün yarısını harcıyoruz. Bakıyorsun 30 yaşında hala tahsilde uğraşıyor. Neden? Efendim, adam olayım diye. Dünyanın bir basit şeyi için bu kadar vakit harcarsa insan, ahiret değmez mi? O cennet, o cemalullah, o Allah'ın rızası, o cehennemin dehşetinden kurtulmak için değmez mi? Cehenneme atılacak insanlar ellerinde ne varsa, dünya kadar malları olsa onları verip, onları feda edip, kendilerini fidyesi olarak onu verip de kurtulmaya çalışacaklar ama fayda yok. Yani o zaman vereceklerinin hiç faydası olmayacak. Bunu bize şey haber veriyor yani, ayet-i kerimeler haber veriyor. İlim meselesi işte, okumayınca insan tabii okumayanlar bilmez. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize uyanıklık ihsan eylesin diyoruz. Öbür hadis-i şerife geçiyoruz. Fadlul alimi ala gayrihi kefadlin nebiyyi ala ümmetihi. Alimin başkalarına üstünlüğü, peygamberin ümmetine üstünlüğü gibidir. Bu da yukarıdaki manayı teyit ediyor. Bu hadis-i şeriften hep muhtelif şahıslardan böyle rivayet edilmiş. Hocamız da bunun böyle dördünü beşini peş peşe almasının sebebi nedir? Bu hususta hiç tereddüt etmeyin, bütün gayretinizi buraya toplayın demek bu. Yani fiilen bize onu işaret etmek için. Diğer bir hadis-i şerif, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Alimin ibadet ehli kimse üzerine üstünlüğü, mehtaplı gecede ayın diğer sönük ışıklı yıldızların yanındaki parlaklığı gibidir. O kadar farklıdır. Zaten mehtaplı gecede yıldız bile görünmez kolay kolay. Tek tük ancak böyle çok parlak yıldızların birkaç tanesi görülür. Görünmez bile. O kadar farklıdır. Nerede o kıyıda köşede birazcık parıltısı, dikkatli bakarsan görünen yıldızın ışığı, nerede kamerin o böyle göz dolduran büyük şey görünüşü. O kadar farklıdır. Alimin abid üzerine üstünlüğü diye bir başka benzetmeyle anlatmış Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Diğer bir hadis-i şerife geçiyoruz. Bu da sonuncu ilimle ilgili hadis-i şeriflerin. Fadlul alimi alel abidi seb'ine dereceten beyne külli dereceteyni hadrul feresi seri'il mutmari mi'ete amin ve zalike inne şeytane yeda'ul bid'ate linnaz feyebsuruha alimu feyenha anha vel abidu mufbilun ala ibadetihi la yeteveccehu leha ve la ya'rifuha. Sadaka Resulullah. Bakın burada da meseleyi biraz daha açıklayıcı bir ifade kullanmış Peygamber Efendimiz. Alimin abid üzerine üstünlüğü 70 derecedir. Ama nasıl derece bu? Her derecenin arası o kadar yüksek, o kadar fazla, o kadar farklıdır ki beyne küllü dereceteyni, her iki derece arasındaki mesafe hadrul feresi seri'il mutmar. Böyle beslensin, güçlensin, kuvvetlensin diye bir tarafa çekerlermiş atları. Cihat için filan böyle hazırlayacakları zaman iyice güçlensin, kuvvetlensin, yerinde duramaz hale gelsin. Böyle küheylan atlar vardır, hani böyle kişner, yerinde duramaz, tepinir durur. Besiye tabi tutarlarmış, o ata mutmar deniliyor. Öyle bir yere çekilip de iyice bir bakım gören, güçlenen, kuvvetlenen ata. Öyle güçlü, kuvvetli, yerinde duramaz olan bir atın bir sene boyunca yok mi'ete am, affedersiniz, 100 sene boyunca süratle koşması kadardır iki derecenin arası. Öyle besiye çekilmiş bir küheylan atın 100 sene hiç durmadan böyle o süratle böyle koşmasıyla alacağı mesafe kadardır her bir derece arası. Bunun gibi 70 derece fark vardır alim ile abid arasında. Ve zalike, bunun sebebini izah edici bir cümle olarak söylüyor Peygamber Efendimiz. Bu nedendir? İnne şeytane yeda'ul bid'ate linnaz. Şeytan insanların arasına bid'atı sokar. Bid'atı sokar. Feyyebsuruhel alim. Ama alim o bid'atı görür. Ha, bu yeni çıkan hadise, bu yeni çıkan adet, bu yeni çıkan usul dinimizin aslında değil. Şeytan bunu ortaya attı. Bu bir bid'at. Yanlış bir yol. Bunu alim görür. Feyenha anha. Ondan insanları men eder. Yapmayın. Bu dinin aslından değildir. Günahtır. Dini tahriftir. Allah'ın sevmediği bir şeydir diye alim onu men eder. Vel abidu, ama abid mukbilin ala ibadetihi. İbadetine yönelmiştir. Köşesine çekilmiştir. İbadet etmekle meşguldür. La yeteveccehu leha. O bid'ata yönelmez. Ondan haberi olmaz. O tarafa dönmez. Ve la ya'rifuha. Onun bid'at olduğunu bile bilmez. İşte burada benim ilk önceki hadisi şerifte verdiğim izahatı teyit edici malumat geldi. Demek ki insanın alim olarak üstünlüğü başkalarına dini doğru öğretmesinde, onları yanlış yola sapmaktan önlemesindeymiş. Dini doğru öğretmesindeymiş. Bir bid'at çıktığı zaman ikaz etmesindeymiş. İnsanları irşad etmesindeymiş. Üstünlük bedavadan verilmiyor. Bazı kimseler sanırlar ki pek çok mesele öğrenirse insan efendim yerine kurulur, herkese fiyaka satar. Ben şunu da biliyorum, bunu da biliyorum. Sen ne biliyorsun ki gibilerden başkasına söz söylettirmez. Bu değil ilimden maksat. Bak, insanları şerden döndürmek, insanlara hayırı ulaştırmak. İlimden maksat bu. O halde bir insan ciltlerle kitap öğrense, okusa, çok geniş malumatlı olsa, bu bilgisini başkasına öğretmedikten sonra, bid'atlarla savaşmadıktan sonra, insanların yanlış gittikleri zaman yollarının önüne çıkıp da bu gittiğiniz yol yanlıştır, sizi bu yol Allah'ın rızasına götürmez, yanlış hareket ediyorsunuz diye cesaretle meseleyi söylemedikten sonra, insanlara hayır öğretmedikten sonra, o zaman alimliğin kıymeti olmuyor. O zaman kıymeti yok. Kıymeti başka insanlara hak yola irşad ettiği ölçüde oluyor. Buradan da anlaşılıyor ki alimden maksat mürşittir. Alimden maksat mürşittir. Yani insanı hakka hidayet eden, doğru dine, hak yola hidayeti için elinden tutan, doğru yolu gösteren kimsedir. Yoksa ciltlerle kitabı okuyup da başkalarına fiyaka satan, koca kavuk saran, büyük cübbe giyen eski devir usulüyle veya şimdi de işte efendim isminin başına bir sürü unvanlar ekleyen insan değildir. Hayırlı dokunuyor mu başkasına? Koca profesör olmuş, bir asistan yetiştirmemiş. Olur mu? Mezara mı götüreceksin o bilgileri? Talebeye faydası yok. Olmaz. Başkasına öğrettiği zaman kıymeti oluyor. Neyi öğrettiği zaman? Bid'atı zikrettiğine göre dini öğrettiği zaman. Buradan da anlaşılıyor ki alimden murat insanlara hakkın yolunu gösteren kimsedir. Lalettayin bilgileri iyi bilen kimse demek değildir. Şimdi tamamen anlaşmış olduk. Mühim olan insanın dinini, diyanetini güzel öğrenmesi ve Allah'a iyi kulluk etmesidir. Çünkü bu hayatın manası zaten şudur. Allahu Teala Hazretleri bu ölümü, hayatı yaratmış. İnsanlar bu sahneye bir geliyor, bir gidiyor. Bundan murat insanların imtihana çekilmesidir. Burada Allahu Teala Hazretlerine iyi kulluk eden imtihanı kazanacaktır. Gerisi kaybedecektir. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Bütün gelmiş geçmiş insanların hepsi oyalandılar. Kimisi en sonunda saçını başını yoldu. Başını duvardan duvara çarptı. İstersen sen de oyalan. Buyur. Serbest. Şeytan seni de aldatsın. Dünya seni de aldatsın. Buyur. Hadi bakalım. Mal topla. Efendim, eğlenmene bak. Ömrün sonu ne olacaksa işte olacak. İmtihandır. Bu imtihanda Allah'a en iyi kulluk etmeyi insan şey yapacak, hedef alacak. Onun için çalışacak. Ben nasıl yaparsam bu imtihanda en yüksek notu alırım. Nasıl yaparsam Allah beni daha çok sever diye bütün zekasını ona sarf edecek. Sarf etmiyor. Kendisi bilir. Allahu Teala Hazretlerinin kainata ihtiyacı yok. Değil aciz naçiz bir kula. Aciz naçiz bir kulun kesirli, kusurlu, efendim, eciş bücüş ibadetine ihtiyacı olsun. Asla ihtiyacı yok. İhtiyacı olan biziz. Muhtaç olan biziz. Fakir olan biziz. Entümül fukara'u ilallah vallahu vel gadiyyül hamid. Kainatta müstani Allahu Teala Hazretleri. Biz ne kadar güzel kulluk edersek kendimize faydamız olacak. Bütün iş bu olduğu için, işin özü bu olduğu için insan onun esbabını öğrenmeye çalışacak. Nereden öğreneyim hocam? Tamam, kabul ettim ki bu yolu, bunu öğrenmem lazım. Anladım. Nereden öğreneyim? Teknik üniversiteden mi öğreneyim? Fen fakültesinden mi öğreneyim? Edebiyat fakültesinden mi öğreneyim? Tıp fakültesinden mi öğreneyim? Ha işte o zaman asıl soruya geliyorsun. Maalesef hayatın gayesi bu olduğu halde, ahiretin saadeti buna bağlı olduğu halde bunun bir doğru düzgün bir mektebi yok işte. İşin en acı tarafı, en zor tarafı, en müşkül tarafı o. Hatta bunu öğretmenin birçok müşkülleri de var. Birçok belalı tarafları da var. Sen misin öğreten? Bir sürü hasım çıkar. Faiz haramdır dersin, bütün bankalar karşına dizilir. İçki haramdır dersin, bütün içki fabrikaları aleyhinde başlarlar şey yapma. Allah-u Teala Hazretleri hakkı hak olarak görüp tabi olmak nasip etsin. Hak yolu bilen kimseleri de teyit, takviye eylesin. Gayret, kuvvet versin. Dünya ehli, ciğeri beş para etmez insanların karşısında o muhterem kimseleri hor, zelil etmesin. Fadlu kıraatil Kur'an'ı nazaran ala men yakra'uhu zahiren kefaddül faridatı alen nafile. Şimdi mevzu değişti. Geldi Kur'an-ı Kerim okumaya. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'i bakarak okuyan kimsenin fazileti, sahip olduğu derece, sevap, onun üstünlüğü ezberden okuyan kimseye göre. Yani önünde musaf yok, sayfalar açılmış değil, ezberinde okuyan kimseye göre. Kitabı açıp da baka baka okuyan kimsenin üstünlüğü farzın nafile ibadete üstünlüğü gibidir. Farz dururken nafile ibadet yapılır mı? Farz önemli. Farzı yapmadığı zaman insan mesul olur. Nafileyi yaptığı zaman derece alır, sevap alır ama farzı yapmadığı zaman cehennemi boylar insan. Hesabı var, mesuliyeti var. İsyan olur yapmadığı zaman insan. Farzın üstünlüğü, farizanın boyun borcu olan bir şeyin serbest yaparsa ecir kazanabileceği serbest bir ibadete olan üstünlüğü gibidir. Bundan ne ders çıkıyor? Bundan çıkan ders Musaf-ı Şerif'i açıp da mümkün olduğu kadar yüzüne baka baka okumaktır. Çünkü insan böyle böyle yaptıkça yanılma ihtimali de az olur. Eski Müftü Efendi'yi anlatırlar, Ömer Nasuhi Hoca'yı Allah rahmet eylesin. Kendisine bir mesele sormaya geldiği zaman Bekir Haki Hoca da öyle yaparmış. Dur bakalım bizim kitap ne diyor dermiş. Derya gibi kendisi, bilgisi zaten var o meselede ama alırmış kitabı, önüne açarmış, oradan okurmuş. Gelen kimse, fetva soran kimse de mutmain oluyor. Kitaptan okudu, kendi aklından söylemedi diye mutmain oluyor. Onun için bakarak okumanın pek çok faydası var. Neden? Akıldan okuyan sadece hafızasını kullanıyor. Bakarak okuyan gözünü de ibadete iştirak ettiriyor. İki aza ile yapılan bir ibadette daha üstünlük oluyor bir. İkincisi, ezbere okuduğunuz zamanı düşünün. Ezbere okuduğu zaman insan birisi bir laf katıştırıverse şaşırır. Etrafında bir şey hadise oluverse şaşırır. Gözünü kapatır, hızlı hızlı okur. Hızlı hızlı okuyunca manaya bakmak, manaya riayet etmek daha zorlaşır. Çünkü manaya riayet edeyim, acaba orada ne diyor filan diye orada tefekküre daldı mı okuyuşunda şaşırma başlar. Ama önünde açık oldu mu Musaf-ı Şerif, ayeti kerimeyi okur, gözünü kapatır, manayı düşünür, ağlayacaksa ağlar, yalvaracaksa yalvarır, Allah'a iltica edecekse iltica eder, bir şey isteyecekse ister, hepsi mümkün. Yani şaşırma ihtimali yok. Onun için Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumak daha uygun. Diğer hadis-i şerife geçiyoruz. Fadlul Kur'ani ala sairil kelam kefadlir rahman ala sairi halki. Kur'an-ı Kerim'in başka sözlere üstünlüğü Allahu Teala Hazretlerinin, Rahman olan Allahu Teala Hazretlerinin sair mahlukata üstünlüğü gibidir. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala Hazretlerinin kelamıdır. Onunla hiçbir kitap boyu ölçüşebilir mi? Biz derse başlarken nasıl başlıyoruz? Ela inne efdalel kitabi kitabullah. Gözünüzü açın, agah ve mütenebbih olun ki kitapların en üstünü Allah'ın kitabıdır diyoruz ama bir kulağımızdan giriyor, öbür kulağımızdan çıkıyor. Şimdi dost acı söylermiş, düşman güldürürmüş. Bu derse Kaç senedir ben de gelirim, yani ben de hocamızı dinlemek için bu derse gelirdim. Eftelel kitab, kitabullah sözünü ben de kaç senedir, 20 senedir, 30 senedir duyarım. Allah'ın kitabı, kitapların en üstündür diye. Okumak için ne yaptık? Ezberlemek için ne yaptık? Manasına vakıf olmak için ne yaptık? Manasını hayatımızda tatbik etmek için ne yaptık? Şimdi ben acı söyleyeyim ki, kıyamette hesaba çekildiği zaman insan, o zaman zaten pişmanlık fayda vermeyecek. Bir hesaba çekelim kendimizi. Kur'an-ı Kerim'e hizmetimiz çok az. Kur'an-ı Kerim'e harcadığımız vakit çok az. Sanıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman, okuduğumuz zaman iş bitiyor. Kur'an-ı Kerim bizim her şeyimiz. Allah-u Teala Hazretleri'nin kelamı. Başka hiçbir kelam ile şey yapılmaz. Kaç tane romanı, kaç tane kitabı okudun, devirdin, bitirdin de Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bir okudun mu? Çok kimse okumamıştır. Yani Kur'an-ı Kerim başından sona ne halini okumuş insan şu ellerimin parmakları sayısından öteye gitmez yani. Pek çok toplulukta. Baştan sona okuyacak, anlamadığı yeri tahkik edecek, inceleyecek, ondan sonra hepsine eyvallah diyecek, hayatını ona göre tanzim edecek, ondan sonra has Müslüman olacak. Libya'ya Kur'an-ı Kerim yarışmasına gittik, adamlar Kur'an diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Her yere yazmışlar, Kur'an-ı Kerim bizim her şeyimizdir, bilmem şudur budur filan diye. Tatbik ediyor mu, etmiyor mu? Allah tatbik etmeyi nasip etsin. Yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'e ne kadar ihtimam etsek o kadar iyi. Şimdi diyelim ki biz manevi mertebemiz yükseldi. Gözümüzden perde açıldı. Allah'ın veli kulları arasına girdik. Yüksek bir kimse olduk. Yükseldik, yükseldik, yükseldik. Sonunda yapacağımız iş nedir biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'i zevkle, lezzetle böyle manasını yudum yudum yudumlayarak zevkle okumaktır. Allah'ın en yüksek kullarının en güzel ibadetleri, en tatlı ibadetleri odur. Ne kadar insan hürmet ederse, ne kadar üzerinde çalışırsa o kadar hayrını görür. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in kadri kıymetini bilmeyi nasip etsin. Amin. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi, okumasını öğrenmeyi nasip etsin. Amin. Kur'an-ı Kerim'in içindeki ahkamı hayatımıza sindirmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Kur'an-ı Kerim'i, evlerimizdeki Kur'an-ı Kerimleri bizden davacı eylemesin. Amin. Kur'an-ı Kerim bizlere şefaatçi olsun inşallah. Amin. Ya Rabbi beni okudu, bana riayet etti diye şefaatçi olsun. Kabirde yoldaşımız olsun. Sıratta yıldırım gibi geçmemize yardımcı olsun. Cennete delilimiz olsun inşallah. Fadlul maşi halfel cenazeti alel maşi emameha kefadlu salatil mektubeti alet tatavvu. Bu hadisi şerif cenazenin önünden mi arkasından mı gidilecek diye bir mesele vardır. O hususta Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cenazenin arkasından giden, yürüyen kimsenin fazileti önünde giden kimsenin faziletine, onun üstünlüğü farz namazın nafile namaza üstünlüğü gibidir. Demek ki cenazenin arkasından gitmek daha uygun oluyor. Bu bizim Hanefi mezhebimizin de şeyi böyledir. Yani biz cenazenin arkasından gitmenin daha faziletli olduğunu bu hadise ve buna benzer hadislere dayanarak kabul etmişiz. İmam Şafii Hazretleri de önden gitmek iyidir demiş. Neden demişler? Çünkü biz şefaatçi olarak gidiyoruz. Şefaatçi de önden gider. Ötekisine yani arkada onu arkasından bırakır gibi sözler söylemişler. Hepsinden Allah razı olsun. Bir de fıkrası var. Nasreddin Hoca'ya sormuşlar cenazenin önünden mi gideceğiz, arkasından mı gideceğiz diye. İçinde gitmeyin de demiş. Neresinden giderseniz gidin demiş ama bir latife tabii. Nasıl olsa bir gün gelip öyle o şeyin içinde bizi de götürecekler. Allah imanı kamil ile emanetimizi teslim edip Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul olarak huzuruna çıkmayı cümlemize nasip eylesin. Fadlul vaktil evveli mines salati alel vaktil ahiri kefadlil ahireti alel dünya. Bu hadisi şerif namazın ne zaman kılınması ile ilgili bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki namazın ilk vaktinde kılınması, evvel vaktinde kılınması, son vakitte kılınmasına göre ahiretin dünyaya üstünlüğü kadar farklıdır. Ahiret dünyadan ne kadar üstünse ilk vakitte kılmak son vakitte tehir etmekten o kadar üstündür. Bundan çıkan ders nedir? Namazları ilk vaktinde kılmaya çalışmak lazım. Çünkü şeytan bir namazı insana kıldırtmamaya muvaffak olamazsa, biraz kavi Müslüman görürse, kılma namazı diyor doğrudan doğruya, dobra dobra, isyana çekmek istiyor. Yok kılacağım dediği zaman, peki kıl ama biraz tehir et de sonra kılarsın der. Öyle aldatmanın yolunu öyle bulur yani. Tehir ettikten sonra da başına müşteri gönderir, iş gönderir, meşguliyet gönderir, bilmem ne filan. Saate bir bakar, ooo 5:30 olmuş, eyvah benim öğle namazını ben kılmamıştım, iş işten geçti. Aldattı şeytan işte, tehir etmek suretiyle aldatır. Onun için evvel vaktinde kılmak üstün. İlk vaktinde hele cemaate, camiye gelerek kılmak daha güzel. Hele hele camiye ezan okunmadan evvel gelmek daha güzel. Ezan okunmadan evvel gelip de biraz zikri tesbih etmek, ezanı camide dinlemek daha güzel. فَضْلُ الدَّارِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ عَلَى الدَّارِ الشَّاسِعَةِ كَفَضْلِ الْغَازِ عَلَى الْقَائِدِ Mescide yakın olan evin üstünlüğü, uzak olan eve üstünlüğü, gazinin oturan insana üstünlüğü gibidir. Gazi Allah yolunda cihada giden, harp meydanına giden kimse. Oturan cihada gitmemiş, olduğu yerde oturuyor. İkisi de Müslüman ama birisi oturuyor, birisi Allah yolunda savaşmakta. Evi yakın olduğu camiye, o yakın evin üstünlüğü, uzak evin durumuna göre gazinin oturana üstünlüğü gibidir diyor. Demek ki mescitlere yakın olmakta faydalar var. Çünkü insan ezanı duyar, vaktinde camiye yetişebilir, tembellikle şeytan onun yolunu alıkoymaz, cemaatle namazı kılar, büyük hayırlara nail olur. Ama uzakta olduğu halde de yine azmedip, şeytanın belini kırıp da, nefse uymayıp da, uzun yola rağmen yürüyüp gelirse tabii her attığı adımda bir günah affoluyor, kendisine bir derece veriliyor, büyük hayırlara nail ve mazhar oluyor. فُضِّلْتُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعِ بِالسَّخَاءِ وَالشَّجَاءَةِ وَكَثْرَةِ الْجِمَاءِ وَشِدَّةِ الْبَطْشِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ve bundan sonra 3 hadisi şerifi var. Peygamber Efendimiz başka peygamberlerden bazı bakımlardan üstün kılınmış. Bu hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz onları bize bildiriyor. Birisinde 6 bakımdan üstün kılındığını söylemiş. Birisinde 5, birisinde 4. Bu nedendir diye ulemanın mütalalarını okudum. Diyorlar ki zamanın farklılığından. İlk önce 4 dedi. Çünkü o zaman öyleydi. Ondan sonra başka bakımdan da üstün kılındı. O zaman 5 dedi. Ondan sonra daha sonraki bir zamanda konuştuğu zamanda Allah başka bir lütuf da ihsan etmişti. O zaman öyle dedi diye izahını öyle yapıyorlar. Şimdi ben 6 taneliğin izahını yapıyorum. فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتِّنْ Ben diğer peygamberlere 6 bakımdan üstün kılındım diyor Peygamber Efendimiz. Kim üstün kılan? Allah-u Teala Hazretleri. Daha önceki bir hadis-i şerifte geçmişti. Peygamber Efendimiz kendisiyle ilgili durumları bildiriyor. Diyor ki mesela ben Adem oğlunun en şereflisiyim. Vela fahre diyor. Övünmek yok diyor. Allah beni böyle kıldı. Böyle kıldığını da bildirmemi söyledi. Övünmek yok ama bu durum budur diye söylüyor. Burada da onun gibi. Ben 6 bakımdan üstün kılındım peygamberlere. 1. O utaytu bir sözü yok ama ben hatırda kalsın diye bir sözünü ekliyorum. Hadis-i şerifin içinde böyle numaralama yok. Utaytu cevami al kelim. Bana cevami'ül kelim verildi. Cevami'ül kelim ne demek? Sözün birçok manayı sinesinde toplamış olan şumullü engin manalı olanları. Bana bu tarzda söz söyleme kabiliyeti ihsan olundu diyor Peygamber Efendimiz. Hakikaten de bunca zamandır Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini şu kürsüden dinlersiniz. Her birisi bir incidir, bir mercandır, bir efendim elmastır. Fevkalade güzel manayı fevkalade latif bir şekilde kısaca ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz'e mahsus bir husus bu. Az söz ile çok manalı, çok derin, çok latif bir şekilde sözü söylemek. Birisi bu. Ene efsahul arabi. Arap'ın en fasahatlisiydi Peygamber Efendimiz. Araplar şaşırırlardı Peygamber Efendimiz'e gelip, ya Resulallah biz de seninle beraber yetiştik ama senin bu söylediğin sözleri hiç duymamıştık derlerdi, hayret ederlerdi yani. Son derece tatlı, açık seçik konuşurdu. Son derece zarif konuşurdu. Son derece manalı konuşurdu. Sözlerinin her birisi böyle ağır, olgun, derin manalı. İkincisi, ve nusirtu bir ru'bi, ben korku ile takviye olundum, nusret olundum. Bunu da izah edilmesi lazım. Ne demek korkuyla takviye olunmak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin düşmanları Peygamber Efendimiz'den daha bir aylık mesafedeyken onun korkusundan titremeye başlarlardı. Peygamber Efendimiz'e Allahu Teala Hazretleri öyle bir hasse vermiş ki bir aylık mesafedeki düşmanının kalbine Peygamber Efendimiz'in heybeti, korkusu tesir ederdi ve titretirdi onu. Ve bu heybet, bu korkutma hali Resulullah'ın yolunda giden insanlarda da vardır diye söylüyor kitaplar. Yani Peygamber Efendimiz'e hakkıyla varis olmuş kimselerde de o heybet vardır, o korkutma hali vardır. Resulullah'ın yolundan ayrıldıktan sonra ümmette o düşmanların da gözündeki, o kalbindeki korku alınacak. Kıyamet gününde düşmanlar Müslümanlardan korkmamaya başlayacaklar. Yani ahir zamanda, kıyamet gününde sözünü yanlış söyledim, ahir zamanda korkmamaya başlayacaklar. Şimdi nasıl durum? Şimdi ne o ne o, yani bir taraftan korkuyorlar, ödleri patlıyor, Müslümanlar kalkınacak diye ödleri patlıyor. Yani vurdular yere 80 tane hançer sapladılar, hala ölüsünden korkuyorlar yani Müslümanların. Aman kalkar da gene bir höt derse kaçacak delik arayacaklar yani, gene korkuyorlar. Demek ki iman var. Bir zaman gelecek hiç korkmayacaklar demek ki, hiç iman kalmayacak. Ama elhamdülillah şimdi hakikaten de öyledir. Yani evelallah altından girer üstünden çıkarız. Çünkü onların bütün gayeleri yaşamak. Bizim gayemiz de Allah'a kul olmak. Allah'ın öl dediği yerde ölmek, kal dediği yerde kalmak. Bizim de başa çıkmaları mümkün değil. Ne Kore'de başa çıkabildiler, ne Kıbrıs'ta başa çıkabildiler. Kayayı delmişler, 7 kat korugan yapmışlar. İçinde buzdolabı var, cephane ağzına kadar dolu, en modern silahlar var. Kullanamadılar. Neden? Allah Allah diye Mehmetçik geldi de ondan. Allah diye geldi. Ölümden korkmuyor ki. Mektup yazmış. Ben diyor, yani tüyler diken diken oluyor insanın. Bizim yedek subaylardan birisi mektup yazmış. Antepliymiş galiba kardeşimiz. Allah şefaatine nail etsin. Şehit oldu çünkü. Demiş ki anasına babasına yazdığı mektupta, evli, çoluk çocuğu da var. Ben demiş pek çok kimseye kolay kolay nasip olmayacak bir nimete erdim. Kıbrıs'ta savaşmaya gidiyorum. İşte ben öldükten sonra çoluğuma çocuğuma şöyle bakın filan diye mektubu yazmış, öyle gitmiş. E böyle şeref bilerek gidiyor yani bizim şeyimiz. E bu dinden korkmaz mı kafir? Ödü patlıyor yani, Müslümanlığı nerede görse hileyle hudayla boğmaya çalışıyor. Çünkü Müslümanın cihat ruhu kadar, ölümden korkmaması kadar onun yani pes dediği bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'i eline almış başvekilleri meclislerinde diyor ki, bu Kur'an bu Müslümanların elinde oldukça onlara bir şey yapamazsınız. Bundan uzaklaştırın. Bundan soğutun. Bunu öğrettirmeyin. Bunu öğrettiniz mi? İnnallâhe eşterâ minel mü'minîne enfusehum ve envâlehum bi enne lehumul cennet. Allahu Teala Hazretleri cennet mukabilinde Müslümanlardan canlarını mallarını satın aldı. Yani canınızı malınızı verin Allah yolunda çarpışın diyor ayet-i kerimeler. La yestevil kaidune minel mü'minine gayru ulud darari vel mücahidune fi sebilillahi bi envalihim ve enfusihim. Allah yolunda canlarıyla mallarıyla çarpışan Müslümanlarıyla oturan Müslümanlar bir olmaz diyor. Allahu Teala Hazretleri yolunda şehit olan kimseler o kadar memnun olacaklar ki şehitliklerinden, hiçbir kimse ahirete gittikten sonra dünyaya gelmeyi istemeyeceği halde şehitler dünyaya gelmeyi isteyecekler. Neden? Bir kere de Allah yolunda şehit olalım diye. Hiç kimse istemeyecek. Ahiretin o nimetini gören bu dünyaya bakar mı? Şu çirkefe. Bakmaz. Şehitler isteyecek. Bir daha gideyim de bir daha şehit olayım diye. E bu hadisi şerifleri, bu ayet-i kerimeleri okuyan bir Müslümanın karşısında kimse duramaz. Bir tanesi duman attırır ortalığa. İşte Peygamber Efendimiz de böyle düşmanına korku vermekle takviye olmuş. Allah yolunda gidenlere de Allah bu şeyi vermiştir. Allah bizi onun yolundan ayrılmak zilletine düşürmesin. Bizim çektiğimiz sıkıntı kendimizden. Biz Allah'ın yolundan ayrıldık da çektiğimiz ondan, başka bir şeyden değil. Allah Teala Hazretleri bizim ecdadımıza bu toprakları nasip etmiş. Bizanslıların iken şu İstanbul bize nasip etmiş. Neden? Ecdadımız burada safa sürmeye gelmedi. Ecdadımız Boğaz'ın manzarası çok güzel, havası güzel, çamlık, yeşillik, önünden şırıl şırıl Boğaz akıyor. Çok güzel bir yer. Gideyim de şurayı kazanayım, fethedeyim diye gelmedi. Buraya ölmeye geldi. Boynuna, başına, kefenine sarıp geldi. Allah yolunda şehit olmaya geldi. Ve hutüme biyen nebiyyun, benimle peygamberler sona erdirildi. Ben sonuncusuyum diyor Peygamber Efendimiz. Başka peygamber gelmeyecek. Bu hususta da bazı desiseler çeviren, dolambaçlı işler yapan, dolaplar çeviren insanlar vardır. Peygamber Efendimiz'den sonra peygamberlik kesildi de Resullük devam ediyor da bilmem ne filan diye sahte böyle herifler çıkmıştır. İran'da vesairede filan. Yeni bir takım dinler ortaya çıkartmaya çalışmışlardır. Hepsi Müslüman'ı dininden uzaklaştırmak için Avrupalıların uydurduğu tuzaklardır, hilelerdir. Adamlara parayı veriyorlar sen şu rolü oynayacaksın diye. Ama Peygamber Efendimiz'den sonra ne peygamber gelecek, ne Resul gelecek, ne Nebi gelecek, ne de bir vahiy bahis konusu. Nasıl olacak? Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'in ümmetine ilham ile yardım edecek. Yani ümmetinin alimlerine, faziletlilerine, kamillerine ilham ile yardım edecek. Bundan sonra, Peygamber Efendimiz'den sonra peygamberlik yok. Allah-u Teala Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz'in bereketiyle verdiği basiret var, ilham var. O nur ile ümmeti Muhammed insanlar kıyamete kadar yetecek yani Peygamber Efendimiz'in şeriatı, dini İslam'ın ahkamı. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi içinde bulunduğu iman nimetinin, İslam nimetinin kadri kıymetini bilen akıllı şuurlu kimseler eylesin. Şu hayatı, şu Müslümanlığı taklidi bir şekilde böyle şuursuzca, gevşek bir şekilde atadan anadan gördü diye yapmayıp şuurlu idrak içinde akıl aklıyla, zekasıyla yapan Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını bütün akıl gücüyle böyle arayıp da onu bulup da ona göre hayatını tanzim eden bahtiyarlardan eylesin cümlemizi. Ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.